أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرام هو تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا اور جو جانور اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا اور جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ مارنے سے اور جس کو کھایا ہو درندے نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا. اور حرام ہے جو ذبح ہوا کسی تھان پر اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے یہ گناہ کا کام ہے. آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج میں پورا کر چکا ہوں تمہارے لیے دین تمہارا اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین. پھر جو کوئی لاچار ہو جاوے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. خلاصہ تفسیر. تم پر یہ جانور وغیرہ حرام کیے گئے ہیں مراد جانور جو کہ باوجود واجب الذبح ہونے کے بلا وجہ شرعی مر جاوے اور خون جو بہتا ہو اور خنزیر کا گوشت اسی طرح اس کے سب اجزاء اور جو جانور کے بقصد قربت غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مر جاوے اور جو کسی ضرب سے مر جاوے اور جو اونچے سے گر کر مر جاوے مثلا پہاڑ سے یا کنویں میں اور جو کسی کی ٹکر سے مر جاوے اور جس کو کوئی درندہ پکڑ کر کھانے لگے اور اس کے صدمے سے مر جاوے. لیکن منخنقہ سے ما اکل السبع تک جس کا جن کا ذکر ہے ان میں سے جن کو تم دم نکلنے سے پہلے قاعدہ شرعیہ کے مطابق ذبح کر ڈالو وہ اس حرمت سے مستثنی ہے. اور نیز جو جانور غیر اللہ کی پرستش گاہوں پر ذبح کیا جاوے حرام ہے گو زبان سے غیر اللہ کے نامزد نہ کرے کیونکہ مدار حرمت کا نیت خبیصہ پر ہے اور اس کا ظہور کبھی قول سے ہوتا ہے کہ نامزد کرے کبھی فعل سے ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پر ذبح کرے. اور یہ بھی حرام ہے کہ گوشت وغیرہ تقسیم کرو بذریعہ قرآن کے تیروں کے. یہ سب گناہ اور حرام ہے. آج کے دن یعنی اب نا امید ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب و گم ہو جانے سے کیونکہ ماشاءاللہ اسلام کا خوب شیوع ہو گیا. سو ان کفار سے مت ڈرنا کہ تمہارے دین کو کم گم کر سکیں اور مجھ سے ڈرتے رہنا یعنی میرے احکام کی مخالفت مت کرنا. آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل کر دیا قوت میں بھی جس سے کفار کو مایوسی ہوئی اور احکام و قواعد میں بھی اور اس اکمال میں میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا دینی انعام بھی کہ احکام کی تکمیل ہوئی اور دنیاوی انعام بھی کہ قوت حاصل ہوئی اور اکمال دین میں لوگ دونوں آ گئے اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا، یعنی قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا، اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین تجویز نہ کیا جاوے گا، بس تم کو چاہیے کہ میری نعمت کا شکر کر کے اس دین پر پورے پورے قائم رہو، پھر اشیاء مذکورہ بالا کی حرمت دریافت کرنے کے بعد یہ بھی معلوم کر لو کہ جو شخص شدت کی بھوک میں بیتاب ہو جاوے اور اس وجہ سے اشیاء بالا کو کھا لے، بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، یعنی نہ قدر ضرورت سے زیادہ کھاوے اور نہ لذت مقصود ہو، جس کو سورہ بقرہ میں غیر باغ ولا عاد سے تعبیر فرمایا ہے، تو یقیناً اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں، اور اگر قدر ضرورت کا پورا اندازہ نہ ہو اور ایک آدھ لقمہ زیادہ بھی کھا گیا اور رحمت والے ہیں کہ ایسی حالت میں اجازت دے دی۔ معارف و مسائل، یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے جس میں بہت سے اصول اور فروعی احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ حلال و حرام جانوروں کا ہے، جن جانوروں کا گوشت انسان کے لیے مضر ہے، خواہ جسمانی طور پر کہ اس سے انسان کے بدن میں بیماری کا خطرہ ہے، یا روحانی طور پر کہ اس سے انسان کے اخلاق اور قلبی کیفیات خراب ہونے کا خطرہ ہے، ان کو قرآن نے خبائث قرار دیا اور حرام کر دیا، اور جن جانوروں میں کوئی جسمانی یا روحانی مضرت نہیں ہے ان کو طیب اور حلال قرار دیا۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ حرام کیے گئے تم پر مردار جانور، مردار سے مراد وہ جانور ہیں جو بغیر ذبح کے کسی بیماری کے سبب یا طبعی موت سے مر جائیں، ایسے مردار جانور کا گوشت طبی طور پر بھی انسان کے لیے سخت مضر ہے اور روحانی طور پر بھی۔ البتہ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو چیزوں کو مستثنی قرار دیا ہے، ایک مچھلی دوسرے ٹڈی، یہ حدیث مسند احمد، ابن ماجہ، دار قطنی، بیقہی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ دوسری چیز جس کو اس آیت نے حرام قرار دیا ہے وہ خون ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں او دما مسفوحا فرما کر یہ بتلا دیا گیا کہ خون سے مراد بہنے والا خون ہے، اس لیے جگر اور تلی باوجود خون ہونے کے اس حکم سے مستثنی ہے۔ حدیث مذکور میں جہاں میتا سے مچھلی اور ٹڈی کو مستثنی فرمایا ہے، اور اسی میں جگر اور طحال کو خون سے مستثنی قرار دیا ہے۔ تیسری چیز لحم خنزیر ہے جس کو حرام فرمایا ہے، لحم سے مراد اس کا پورا بدن ہے جس میں چربی، پٹھے وغیرہ سب ہی داخل ہیں۔ چوتھے وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، پھر اگر ذبح کے وقت بھی اس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے تو وہ کھلا شرک ہے، اور یہ جانور بے اتفاق مردار کے حکم میں ہے، جیسا کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، یا بعض جاہل کسی پیر فقیر کے نام پر، اور اگر بوقت ذبح نام تو اللہ تعالیٰ کا لیا مگر جانور کسی غیر اللہ کے نام پر نظر کیا ہو اور اس کی رضا مندی کے لیے قربان کیا ہے، تو جمہور فقہا نے اس کو بھی ما اہل لغیر اللہ بھی کے تحت حرام قرار دیا ہے۔ پانچویں منخنقہ، یعنی وہ جانور حرام ہے جو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو، یا خود ہی کسی جال وغیرہ میں پھنس کر دم گھٹ گیا ہو، اگرچہ منخنقہ اور موقوزہ میں بھی میتا کے اندر داخل ہیں، مگر اہل جاہلیت ان کو جائز سمجھتے تھے، اس لیے خصوصی ذکر کیا گیا۔ چھٹے موقوزہ، یعنی وہ جانور جو ضرب شدید کے ذریعے ہلاک ہوا ہو، جیسے لاٹھی یا پتھر وغیرہ سے مارا گیا ہو، اور جو تیر کسی شکار کو اس طرح قتل کر دے کہ دھار کی طرف سے نہ لگے ویسے ہی ضرب سے مر جاوے، وہ بھی موقوزہ میں داخل ہو کر حرام ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بعض اوقات معراض تیر سے شکار کرتا ہوں، اگر شکار اس سے مر جائے تو کیا کھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ جانور عرض تیر کی چوٹ سے مرا ہے تو وہ موقوزہ میں داخل ہے، اس کو مت کھا، اور اگر دھار کی طرف سے لگا ہے اور اس نے زخم کر دیا ہے تو کھا سکتے ہیں۔ یہ روایت جساس نے احکام القرآن میں اپنی اسناد سے نقل کی ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ تیر پھینکنے کے وقت بسم اللہ کہہ کر پھینکا گیا ہو۔ جو شکار بندوق کی گولی سے ہلاک ہو گیا، اس کو بھی فقہا نے موقوزہ میں داخل اور حرام قرار دیا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے یعنی بندوق کے ذریعے جو جانور قتل کیا گیا ہے وہی موقوذہ ہے اس لیے حرام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, شافعی, مالک وغیرہ سب اس پر متفق ہیں. ساتویں, متردیہ, یعنی وہ جانور جو کسی پہاڑ, ٹیلے یا اونچی عمارت یا کنویں وغیرہ میں گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شکار پہاڑ پر کھڑا ہو اور تم نے تیر بسم اللہ پڑھ کر اس پر پھینکا اور وہ تیر کی زد سے نیچے گر کر مر گیا تو اس کو نہ کھاؤ, کیونکہ اس میں بھی احتمال ہے کہ اس کی موت تیر کی زد سے نہ ہو, گرنے کے صدمے سے ہو, تو وہ متردیہ میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی پرندے پر تیر پھینکا, وہ پانی میں گر گیا, تو اس کے کھانے کو بھی اسی بنا پر منع فرمایا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کی موت ڈوبنے سے واقع ہوئی ہو. اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے یہی مضمون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت فرمایا ہے. آٹھویں, نتیحہ, یعنی وہ جانور جو کسی ٹکر اور تصادم سے ہلاک ہو گیا ہو, جیسے ریل, موٹر وغیرہ کی زد میں آ کر مر جائے یا کسی دوسرے جانور کی ٹکر سے مر جائے. نویں, وہ جانور جس کو کسی درندے جانور نے پھاڑ دیا ہو, اس سے مر گیا ہو. ان نو اقسام کی حرمت بیان فرمانے کے بعد ایک استثناء ذکر کیا گیا, فرمایا الا ما ذکیتم, یعنی اگر ان جانوروں میں سے تم نے کسی کو زندہ پا لیا اور ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا, اس کا کھانا جائز ہے. یہ استثناء شروع کی چار قسموں سے متعلق نہیں ہو سکتا, کیونکہ میتا اور دم میں تو اس کا امکان ہی نہیں, اور خنزیر اور ما اہل لغیر اللہ اپنی ذات سے حرام ہیں, ذبح کرنا نہ کرنا ان میں برابر ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ, ابن عباس رضی اللہ عنہ, حسن بصری علیہ الرحمہ, قتادہ علیہ الرحمہ وغیرہ سلف صالحین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ استثناء ابتدائی چار کے بعد, یعنی منخنقہ اور اس کے ماں بعد سے متعلق ہے. اس لیے مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ ان تمام صورتوں میں اگر جانور زندہ پایا گیا, زندگی کی علامتیں محسوس کی گئیں اور اسی حالت میں اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کر دیا گیا تو وہ حلال ہے, خواب وہ منخنقہ ہو یا موقوذہ یا متردیہ اور نتیحہ یا جس کو درندے نے پھاڑ ڈالا ہے. ان میں سب جس کو بھی آثار زندگی محسوس کرتے ہوئے ذبح کر لیا وہ حلال ہو گیا. دسویں, وہ جانور حرام ہے جو نصب پر ذبح کیا گیا ہو. نصب وہ پتھر ہیں جو کعبہ کے گرد کھڑے کیے ہوئے تھے اور اہل جاہلیت ان کی پرستش کرتے اور ان کے پاس لا کر جانوروں کی قربانی ان کے لیے کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے. اہل جاہلیت ان سب قسم کے جانوروں کو کھانے کے عادی تھے جو خبائث میں داخل ہیں. قرآن کریم نے ان سب کو حرام قرار دیا. گیارہویں چیز جس کو اس آیت میں حرام قرار دیا ہے وہ استقسام بالازلام ہے. جو ازلام ظلم کی جمع ہے, ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جو جاہلیت عرب میں اس کام کے لیے مقرر تھا کہ اس کے ذریعے قسمت آزمائی کی جاتی تھی, اور یہ سات تیر تھے جن میں سے ایک پر نام, ایک پر لا اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ لکھے ہوتے تھے, اور یہ تیر بیت اللہ کے خادم کے پاس رہتے تھے. جب کسی شخص کو اپنی قسمت یا آئندہ کسی کام کا مفید ہونا یا مضر ہونا معلوم کرنا ہوتا تو خادم کعبہ کے پاس جاتے اور 100 روپے اس کو نذرانہ دیتے. وہ ان تیروں کو ترکش سے ایک ایک کر کے نکالتا. اگر اس پر لفظ نعم نکل آیا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام مفید ہے, اور اگر لا نکل آیا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام نہ کرنا چاہیے. حرام جانوروں کے سلسلے میں اس کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب کی یہ بھی عادت تھی کہ چند آدمی شریک ہو کر کوئی اونٹ وغیرہ ذبح کرتے, مگر گوشت کی تقسیم ہر ایک کے حصہ ایک شرکت کے مطابق کرنے کے بجائے ان جوئے کے تیروں سے کرتے تھے, جس میں کوئی بالکل محروم رہتا, کسی کو بہت زیادہ, کسی کو حق سے کم ملتا تھا. اس لیے جانوروں کی حرمت کے ساتھ اس طریقہ کار کی حرمت کا بیان کر دیا گیا. علماء نے فرمایا کہ آئندہ کے حالات اور غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے جتنے طریقے رائج ہیں, خواہ اہل جفر کے ذریعے یا ہاتھ کے نقوش دیکھ کر یا فال وغیرہ نکال کر, یہ سب طریقے استقسام بالازلام کے حکم میں ہیں. اور استقسام بالازلام کا لفظ کبھی قمار یعنی جوئے کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس میں قرآن اندازی یا لاٹری کے طریقوں سے حقوق کی تعیین کی جائے، یہ بھی بنس قرآن حرام ہے، جس کو قرآن کریم نے میسر کے نام سے ممنوع قرار دیا ہے. اسی لیے حضرت سعید بن جبیر، مجاہد اور شعبی نے فرمایا کہ جس طرح عرب ازلام کے ذریعے حصے نکالتے، اسی طرح فارس و روم میں شطرنج، چوسر وغیرہ کے مہروں سے یہ کام لیا جاتا ہے، وہ ازلام کے حکم میں ہے. استقسام بالازلام کی حرمت کے ساتھ ارشاد فرمایا، ذالکم فسق، یعنی یہ طریقہ قسمت معلوم کرنے یا حصہ مقرر کرنے کا فسق اور گمراہی ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کے دن کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے اب تم ان سے کوئی خوف نہ رکھو، البتہ مجھ سے ڈرتے رہو. یہ آیت ہجرت کے 10ویں سال حجت الوداع کے یوم عرفہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جبکہ مکہ اور تقریباً سارا عرب فتح ہو چکا تھا. پورے جزیرۃ العرب پر اسلامی قانون جاری تھا. اس پر فرمایا کہ اب سے پہلے جو کفار یہ منصوبے بنایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت ہمارے مقابلے میں کم بھی ہے اور کمزور بھی، ان کو ختم کر دیا جائے، اب نہ ان میں یہ حوصلے باقی رہے نہ ان کی وہ طاقت رہی، اس لیے مسلمان ان سے مطمئن ہو کر اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگ جائیں. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اس آیت کے نزول کی خاص شان ہے. عرفہ کا دن ہے جو تمام سال کے دنوں میں سید الایام ہے، اور اتفاق سے یہ عرفہ جمعہ کے دن واقع ہوا، جس کے فضائل معروف ہیں. مقام میدان عرفات کا جبل رحمت کے قریب ہے، جو عرفہ کے دن اللہ تعالی کی طرف سے نزول رحمت کا خاص مقام ہے. وقت عصر کے بعد کا ہے، جو عام دنوں میں بھی مبارک وقت ہے، اور خصوصاً یوم جمعہ میں کہ قبولیت دعا کی گھڑی بہت سی روایات کے مطابق اسی وقت آتی ہے، اور عرفہ کے روز اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہونے کا خاص وقت ہے. حج کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا پہلا عظیم اجتماع ہے، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شریک ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جبل رحمت کے نیچے اپنی ناقہ عذبہ پر سوار ہیں، اور حج کے اب بڑے رکن یعنی وقوف عرفات میں مشغول ہیں. ان فضائل و برکات و رحمتوں کے سائے میں یہ آیت کریمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بیان ہے کہ جب آپ پر یہ آیت بذریعہ وحی نازل ہوئی تو حسب دستور وحی کا ثقل اور بوجھ اتنا محسوس ہوا کہ اونٹنی اس سے دبی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر بیٹھ گئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی، صرف ترغیب و ترہیب کی چند آیتیں ہیں جن کا نزول اس آیت کے بعد بتلایا گیا ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں صرف 81 روز بقید حیات رہے، کیونکہ 10 ہجری کی 9ویں ذی الحجہ میں یہ آیت نازل ہوئی، اور 11 ہجری کی 12ویں ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. نیچے اس کی تفصیل لکھی ہے. یہ مشہور قول کی بنا پر لکھ دیا گیا، ورنہ خود حضرت مؤلف قدس صدوہ نے اپنے رسالہ سیرت خاتم الانبیاء صفحہ 144 پر حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ اور حافظ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 2 ربیع الاول کو صحیح قرار دیا ہے، اور 81 روز اسی حساب سے بنتے ہیں. محمد تقی عثمانی. آگے پڑھتے ہیں. یہ آیت جو اس خاص شان اور اہتمام سے نازل ہوئی اس کا مفہوم بھی ملت اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور بھاری انعام اور اسلام کا توہرائے امتیاز, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین حق اور نعمت الہی کا انتہائی معیار جو اس عالم میں بنی نوع انسان کو عطا ہونے والا تھا آج وہ مکمل کر دیا گیا. گویا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو دین حق اور نعمت الہیہ کا نزول اور ترویج شروع کی گئی تھی اور ہر زمانے اور ہر خطے کے مناسب حال اس نعمت کا ایک حصہ اولاد آدم کو عطا ہوتا رہا آج وہ دین اور نعمت مکمل صورت میں خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کر دی گئی. اس میں تمام انبیاء اور رسل کے زمرے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت اور امتیازی شان کا تو اظہار ہے ہی, اس کے ساتھ تمام امتوں کے مقابلے میں امت مرحومہ کی بھی ایک خاص امتیازی شان کا واضح ثبوت ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ چند علماء یہود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر یہود پر نازل ہوتی تو وہ اس کے نزول کا ایک جشن عید مناتے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے یہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم پڑھ دی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی. اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ وہ دن ہمارے لیے دوہری عید کا دن تھا, ایک عرفہ دوسرے جمعہ. عید اور تہوار منانے کا اسلامی اصول. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جواب میں ایک اسلامی اصول کی طرف بھی اشارہ ہے جو تمام دنیا کی اقوام و مذاہب میں صرف اسلام ہی کا توہرائے امتیاز ہے. وہ یہ کہ دنیا میں ہر قوم اور ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے اپنے حالات و خصوصیات کے ماتحت اپنے خاص خاص تاریخی واقعات کے دنوں کی یادگاریں مناتے ہیں اور ان ایام کو ان کے یہاں ایک عید یا تہوار کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. کہیں قوم کے بڑے آدمی کی پیدائش یا موت کا یا تخت نشینی کا دن منایا جاتا ہے اور کہیں کسی خاص ملک یا شہر کی فتح یا اور کسی عظیم تاریخی واقعے کا جس کا حاصل اشخاص خاص کی عزت افزائی کے سوا کچھ نہیں. اسلام اشخاص پرستی کا قائل نہیں ہے, اس نے ان تمام رسوم جاہلیت اور شخصی یادگاروں کو چھوڑ کر اصول اور مقاصد کی یادگاریں قائم کرنے کا اصول بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب دیا گیا اور قرآن کریم میں ان کے امتحانات اور ان سب میں مکمل کامیابی کو سراہا گیا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کا یہی مفہوم ہے. لیکن نہ ان کی پیدائش یا موت کا دن منایا گیا, نہ ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی پیدائش و موت کا دوسرے حالات کی کوئی یادگار قائم کی گئی ہاں ان کے اعمال میں جو چیزیں مقاصد دین سے متعلق تھیں ان کی یادگاروں کو نہ صرف محفوظ رکھا گیا بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے دین و مذہب کا جز اور فرض و واجب قرار دے دیا گیا. قربانی, ختنہ, صفا مروہ کے درمیان دوڑنا, منا میں تین جگہ کنکنی مارنا, یہ سب انہی بزرگوں کے ایسے افعال کی یادگار ہیں جو انہوں نے اپنے نفسانی جذبات اور انسان کے طبعی تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے مقابلے میں کچلتے ہوئے ادا کیے اور جن میں ہر قرن اور ہر زمانے کے لوگوں کو اس کا سبق ملتا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنی محبوب سے محبوب چیز کو قربان کر دینا چاہیے. اسی طرح اسلام میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کی موت و حیات یا شخصی حالات کا کوئی دن منانے کے بجائے ان کے اعمال کے دن منائے گئے جو کسی خاص عبادت سے متعلق ہیں, جیسے شب برات, رمضان المبارک, شب قدر, یوم عرفہ, یوم عاشورہ وغیرہ. عیدین صرف دو رکھی گئیں, وہ بھی خالص دینی لحاظ سے. پہلی عید رمضان المبارک کے اختتام اور اشہر حج کے شروع ہونے پر رکھی گئی اور دوسری عید عبادت حج سے فراغت کے بعد رکھی گئی. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے جواب نے یہ بتلا دیا کہ یہود و نصارہ کی طرح ہماری عیدیں تاریخی وقائع کے تابع نہیں کہ جس تاریخ میں کوئی اہم واقعہ پیش آ گیا اس کو عید مناویں. جیسا کہ جاہلیت اولا کی رسم تھی, اور آج کل کی جاہلیت جدیدہ نے تو اس کو بہت ہی پھیلا دیا ہے, یہاں تک کہ دوسری قوموں کی نقل کر کے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہونے لگے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کی عید میلاد منائی. ان کو دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید بنا دی. اسی روز بازاروں میں جلوس نکالنے اور اس میں طرح طرح کی خرافات اور رات میں چراغا کو عبادت سمجھ کر کرنے لگے, جس کی کوئی اصل صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما اور اسلاف امت کے عمل میں نہیں ملتی. اور حقیقت یہ ہے کہ دن منانے کا طریقہ ان قوموں میں تو چل سکتا ہے کہ جو باکمال افراد اور ان کے حیرت انگیز کارناموں کے لحاظ سے مفلس ہیں. دو چار شخصیتیں کل قوم میں اس قابل ہوتی ہیں, اور ان کے بھی کچھ مخصوص کام ایسے ہوتے ہیں جن کی یادگار منانے کو قومی فخر سمجھتے ہیں. اسلام میں یہ دن منانے کی رسم چلے تو 120,000 سے زائد تو انبیاء علیہ السلام ہیں, جن میں سے ہر ایک کی نہ صرف پیدائش بلکہ ان کے حیرت انگیز کارناموں کی طویل فہرست ہے جن کے دن منانے چاہیے. انبیاء علیہ السلام کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کا شاید کوئی دن بھی ایسے کارناموں سے خالی نہیں جن کا دن منانا چاہیے. بچپن سے لے کر جوانی تک کے وہ کمالات جنہوں نے پورے عرب میں آپ کو امین کا لقب دیا تھا, کیا وہ ایسے نہیں ہیں کہ مسلمان ان کی یادگار منائیں؟ پھر نزول قرآن, ہجرت, غزوہ بدر, احد, خندق, فتح مکہ, حنین, تبوک اور تمام غزوات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کی یادگار نہ منائی جائے. اسی طرح آپ کے ہزاروں معجزات یادگار منانے کی چیزیں ہیں. اور بصیرت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر دن نہیں ہر گھنٹہ ایک یادگار منانے کا دہائیہ رکھتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ہیں جن میں سے ہر ایک در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. کیا یہ بے انصافی نہیں ہوگی کہ ان کی یادگاریں نہ منائی جائیں؟ اور یہ رسم چل پڑے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد امت کے اکابر اور یا اللہ اور علماء و مشائخ پر نظر ڈالو جو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے, اگر یادگاری دن منائے جائیں تو ان کو چھوڑ دینا کیا ان کے حق میں بے انصافی اور قدر شناسی نہیں ہوگی؟ اور اگر یہ طے کر لیا جائے کہ سبھی کے یادگاری دن منائے جائیں تو سال بھر میں ایک دن بھی ہمارا یادگار منانے سے خالی نہیں رہے, بلکہ ہر دن کے ہر گھنٹے میں کئی کئی یادگاریں اور کئی کئی عیدیں منانی پڑیں گی. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رسم کو جاہلیت کی رسم قرار دے کر نظر انداز کیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس فرمان میں اسی کی طرف اشارہ ہے. اب اس آیت کے معنی و مطالب کی تفصیل سنیے. اس میں حق تعالی شانہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کو 3 خصوصی انعام عطا فرمانے کی بشارت دی ہے. ایک اکمال دین, دوسرے اتمام نعمت اور تیسرے شریعت اسلام کا اس امت کے لیے انتخاب. اکمال دین کے معنی ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ آج دین حق کے تمام حدود و فرائض اور احکام و آداب مکمل کر دیے گئے ہیں. اب اس میں نہ کسی اضافے اور زیادتی کی ضرورت باقی ہے اور نہ کمی کا احتمال. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد احکام اسلام میں سے کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا. جو چند آیتیں اس کے بعد نازل ہوئیں ان میں یا تو ترغیب و ترہیب کے مضامین ہیں اور یا انہی احکام کی تاکید جن کا پہلے بیان ہو چکا تھا. اور یہ بات اس کے منافی نہیں کہ اصول و اجتہاد کے ماتحت ائمہ مجتہدین نئے نئے پیش آنے والے واقعات و حالات کے متعلق اپنے اجتہاد سے احکام شریعہ بیان کریں, کیونکہ قرآن کریم نے جس طرح احکام شریعہ کے حدود و فرائض وغیرہ بیان فرمائے ہیں اسی طرح اصول اجتہاد بھی قرآن ہی نے متعین فرما دیے ہیں. ان کے ذریعے جو احکام قیامت تک نکالے جائیں وہ سب ایک حیثیت سے قرآن ہی کے بیان کیے ہوئے احکام ہیں, کیونکہ ان اصول کے ماتحت ہیں جو قرآن نے بیان کیے. خلاصہ یہ ہے کہ اکمال دین کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ دین کے تمام احکام کو مکمل کر دیا گیا. اب نہ اس میں کسی زیادتی کی ضرورت باقی ہے نہ مخصوص ہو کر کمی کا احتمال, کیونکہ اس کے بعد ہی متصل سلسلہ وہی وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منقطع ہونے والا تھا، اور بغیر وحی الہی کے قرآن کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، اور جو بظاہر زیادتی احکام کی اصول اجتہاد کے تحت فقہا و مجتہدین کی طرف سے ہوئی، وہ در حقیقت زیادتی نہیں بلکہ احکام قرآنی کی توضیح و بیان ہے. اور اتمام نعمت سے مراد مسلمانوں کا غلبہ اور عروج اور ان کے مخالفین کا مغلوب و مفتوح ہونا ہے، جس کا ظہور مکہ مکرمہ کی فتح اور رسوم جاہلیت کے مٹانے سے اور اس سال حج میں کسی مشرک کے شریک نہ ہونے کے ذریعے ہوا. یہاں الفاظ قرآن میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ دین کے ساتھ لفظ اکمال استعمال فرمایا گیا ہے، اور نعمت کے ساتھ لفظ اتمام، حالانکہ یہ دونوں لفظ بظاہر ایک دوسرے کے ہم معنی اور مرادف سمجھے جاتے ہیں، لیکن در حقیقت ان دونوں کے مفہوم میں ایک فرق ہے، جس کو مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ کسی چیز کا اکمال اور تکمیل اس کو کہتے ہیں کہ اس چیز سے جو غرض اور مقصود تھا وہ پورا ہو گیا، اور لفظ اتمام کے معنی یہ ہے کہ اب دوسری چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں رہی. اس لیے اکمال دین کا حاصل یہ ہوا کہ قانون الہی اور احکام دین کے اس دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ آج پورا کر دیا گیا، اور اتمام نعمت کا مطلب یہ ہوا کہ اب مسلمان کسی کے محتاج نہیں، ان کو خود حق تعالی جل شانہ نے غلبہ قوت اور اقتدار عطا فرما دیا، جس کے ذریعے وہ اس دین حق کے احکام کو جاری اور نافذ کر سکیں. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس آیت میں دین کی نسبت تو مسلمانوں کی طرف فرمائی گئی ہے اور نعمت کی نسبت حق تعالی کی طرف. وجہ یہ ہے کہ دین کا ظہور ان اعمال و افعال کے ذریعے ہوتا ہے جو امت کے افراد کرتے ہیں، اور نعمت کی تکمیل براہ راست حق تعالی کی طرف سے ہے. ابن قیم تفسیر القیم. اس تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اکمال دین آج ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا دین ناقص تھا، بلکہ جیسا تفسیر بحر محیط میں بحوالہ قفال مروزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ دین تو ہر نبی و رسول کا اس کے زمانے کے اعتبار سے کامل و مکمل تھا، یعنی جس زمانے میں جس پیغمبر پر کوئی شریعت و دین اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس زمانے اور اس قوم کے لحاظ سے وہی کامل و مکمل تھا، لیکن اللہ جل شانہ کے علم میں یہ تفصیل پہلے سے تھی کہ جو دین اس زمانے اور اس قوم کے لیے مکمل ہے وہ اگلے زمانے اور آنے والی قوموں کے لیے مکمل نہ ہوگا، بلکہ اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین و شریعت نافذ کی جائے گی. بخلاف شریعت اسلام کے جو سب سے آخر میں نازل کی گئی کہ وہ ہر جہت اور ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے، نہ وہ کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ کسی خاص خطے ملک یا قوم کے ساتھ، بلکہ قیامت تک ہر زمانے اور ہر خطے اور ہر قوم کے لیے شریعت کامل و مکمل ہے. تیسرا انعام جو اس امت مرحومہ کے لیے آیت میں بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنی تکوینی انتخاب کے ذریعے دین اسلام کو منتخب فرمایا جو ہر حیثیت سے کامل و مکمل ہے اور جس پر نجات کا انحصار ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت نے یہ بتلا دیا کہ امت مرحومہ کے لیے دین اسلام ایک بڑی نعمت ہے جو ان کو بخشی گئی ہے، اور یہی دین ہے جو ہر حیثیت اور ہر جہد سے کامل و مکمل ہے، نہ اس کے بعد کوئی نیا دین آئے گا اور نہ اس میں کوئی کمی بیشی کی جائے گی. یہی وجہ تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عام مسلمان اس کو سن کر خوش ہو رہے تھے، مگر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ پر گریہ طاری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ اس آیت سے اس کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ کا قیام اس دنیا میں بہت کم ہے، کیونکہ تکمیل کے ساتھ رسالہ رسول کی ضرورت بھی پوری ہو چکی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی. تفسیر ابن کثیر و بحر محیط وغیرہ. چنانچہ آنے والے وقت نے بتلا دیا کہ اس کے صرف 81 روز بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آخر آیت میں فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ کا تعلق ان جانوروں سے ہے جن کی حرمت کا بیان شروع آیت میں آیا ہے، اور اس جملے کا مطلب ایک خالص حالت کو عام قاعدے سے مستثنا کرنا ہے. کہ اگر کوئی شخص بھوک کی شدت سے بیتاب ہو جاوے اور خطرہ موت کا لاحق ہو جائے، ایسی حالت میں اگر وہ مذکورہ بالا حرام جانوروں میں سے کچھ کھا لے تو اس کے لیے گناہ نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ پیٹ بھرنا اور لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اتنا کھا لے جس سے اضطرار کی کیفیت رفع ہو جاوے۔ آیت میں غیر متجانف لإثم کا یہی مطلب ہے کہ اس کھانے میں اس کا میلان گناہ کی طرف نہ ہو بلکہ صرف اضطرار کا رفع کرنا ہو۔ آخر میں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ محرمات اس وقت بھی اپنی جگہ حرام و ناجائز ہی ہیں، صرف اس شخص کو اضطرار کی وجہ سے معاف کر دیا گیا ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے، کہہ دے تم کو حلال ہیں ستھری چیزیں اور جو سدھاؤ شکاری جانور شکار پر دوڑانے کو، کہ ان کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ رکھیں تمہارے واسطے، اور اللہ کا نام لو اس پر اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ رب کے آیات، پہلی آیات میں حلال و حرام جانوروں کا ذکر تھا، اس آیت میں اسی معاملے کے متعلق ایک سوال کا جواب ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکاری کتے اور باز سے شکار کرنے کا حکم دریافت کیا تھا، اس آیت میں اس کا جواب مذکور ہے۔ خلاصہ تفسیر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتے اور باز کے شکار کیے ہوئے جانوروں میں سے کیا کیا جانور ان کے لیے حلال کیے گئے ہیں، یعنی جتنے حلال شکار ذبح سے حلال ہو جاتے ہیں، کیا کتے اور باز کے شکار کرنے سے وہ سب حلال رہتے ہیں یا ان میں سے کچھ مخصوص جانور حلال ہوتے ہیں، یا مطلقاً کوئی حلال نہیں ہوتا، اور جو حلال ہوتے ہیں تو کیا اس کے لیے کچھ شرط بھی ہے؟ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تمہارے لیے کل حلال جانور جب از قسم شکار پہلے سے حلال ہیں، وہ سب کتے اور باز کے ذریعے شکار کرنے سے بھی حلال رکھے گئے ہیں۔ یہ سوال کے پہلے جز کا جواب ہے۔ آگے دوسرے جز کا جواب یہ ہے کہ کتے اور باز کے شکار حلال ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ کہ جن شکاری جانوروں کو مثلا کتا، باز وغیرہ، تم خاص طور پر جس کا بیان آگے آتا ہے، تعلیم دو، یہ ایک شرط ہے، اور تم ان کو شکار پر چھوڑو بھی، یہ دوسری شرط ہے، اور ان کو جو تعلیم دینا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اس طریقے سے تعلیم دو جو تم کو اللہ تعالی نے شریعت میں تعلیم دیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ کتے کو تو یہ تعلیم دی جائے کہ شکار پکڑ کر کھاوے نہیں، اور باز کو یہ تعلیم دی جائے کہ جب اس کو بلاؤ، اگرچہ وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو، فوراً واپس آ جائے۔ یہ شرط اول کا بیان ہے۔ تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑے اس کو کھا لو، یہ تیسری شرط ہے جس کی علامت طریقہ تعلیم میں بیان ہو چکی ہے۔ سو اگر کتا اس شکار کو کھانے لگے یا باز بلانے سے واپس نہ آئے تو سمجھا جائے گا کہ جب یہ جانور اس کے کہنے میں نہیں تو انہوں نے شکار بھی اس کے لیے نہیں پکڑا بلکہ خود اپنے لیے پکڑا ہے۔ اور جب شکار پر اس شکاری جانور کو چھوڑنے لگو تو اس جانور پر یعنی اس کے چھوڑنے کے وقت اللہ کا نام بھی لیا کرو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو۔ یہ چوتھی شرط ہے. اور تمام امور میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو. مثلا شکار میں ایسے منہمک مت ہو کہ نماز وغیرہ سے غفلت ہو جاوے، یا اتنی حرص مت کرو کہ شرائط حلت کے بغیر بھی اس جانور کو کھا جاؤ. بے شک اللہ تعالی جلدی حساب لینے والے ہیں. معارف و مسائل. مذکور صدر جواب و سوال میں شکاری کتے اور باز وغیرہ کے ذریعے شکار حلال ہونے کے لیے چار شرطیں ذکر کی گئی ہیں. اول یہ کہ کتا یا باز سکھایا اور سدھایا ہوا ہو، اور سکھانے سدھانے کا یہ اصول قرار دیا ہے کہ جب تم کتے کو شکار پر چھوڑو تو وہ شکار پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے، خود اس کو کھانے نہ لگے. اور باز کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ جب تم اس کو واپس بلاؤ تو وہ فوراً آ جائے، اگرچہ وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو. جب یہ شکاری جانور ایسے سدھ جائیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ شکار کرتے ہیں تمہارے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں. اس سے ثابت ہوگا کہ وہ جو شکار کرتے ہیں تمہارے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں. اب ان شکاری جانوروں کا شکار خود تمہارا شکار سمجھا جائے گا. اور کسی اگر کسی وقت وہ اس تعلیم کے خلاف کریں، مثلا کتا خود شکار کو کھانے لگے یا باز تمہارے بلانے پر واپس نہ آئے، تو یہ شکار تمہارا نہیں رہا، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ تم فوراً اپنے ارادے سے کتے کو یا باز کو شکار کے پیچھے چھوڑو، یہ نہ ہو کہ وہ خود بخود کسی شکار کے پیچھے دوڑ کر اس کو شکار کر لیں. آیت مذکورہ میں شرط کا بیان لفظ مقلبین سے کیا گیا ہے. یہ لفظ دراصل تکلیف سے مشتق ہے، جس کے اصلی معنی کتوں کے سکو سکھلانے کے ہیں. پھر عام شکاری جانوروں کو سکھلانے اور شکار پر چھوڑنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا. صاحب جلالین اس جگہ مقلبین کی تفسیر ارسال سے کرتے ہیں، جس کے معنی ہے شکار پر چھوڑنا، اور تفسیر قرطبی میں بھی یہ قول نقل کیا گیا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ شکاری جانور شکار کو خود نہ کھانے لگیں بلکہ تمہارے پاس لے آئیں. اس شرط کا بیان مما امسکنا علیکم سے ہوا ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جب شکاری کتے یا باز کو شکار پر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑو. جب یہ چاروں شرطیں پوری ہوں تو اگر جانور تمہارے پاس آنے تک دم توڑ چکا ہو تو بھی حلال ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ بغیر ذبح کے تمہارے لیے حلال نہ ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ یہ شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کر دے. اس شرط کی طرف لفظ جبادح میں اشارہ موجود ہے. مسئلہ یہ حکم ان وحشی جانوروں کا ہے جو اپنے قبضے میں نہ ہوں، اور اگر کسی وحشی جانور کو اپنے قابو میں کر لیا گیا ہے تو وہ بغیر باقاعدہ ذبح کے حلال نہیں ہوگا. آخر آیت میں یہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ شکار جانور کے ذریعے اللہ تعالی جل شانہ نے حلال تو کر دیا ہے، مگر شکار کے پیچھے لگ کر نماز اور ضروری احکام شرعیہ سے غفلت برتنا جائز نہیں. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.